previše ozbiljna, previše stroga. Jedna od onih koje nikome ne daje, a ja sam ne voleo i više od toga. Bila si u nekom sasvim pogrešnom filmu, koji se strašno davno prikazivao. Nisi prestajala da se fotaš, a ja sam se nadao i očekivao. Ja sam se ložio na tebe, o kako sam se, ja sam se ložio na tebe, o jako sam se, ja sam se ložio na tebe. A ti si bila mrtva, hlada, ti si bila mrtva, ti si bila hladna. Tako hladna, i tako mrtva, mrtva hladna. Bila si najlepša ženska u kraju, previše ozbiljna i previše stroga. Jedna od onih koje nikome ne daju, a ja sam te volao i više od toga. Bila si u nekom sasvim pogrešnom filmu, koji se strašno davno prikazivao. Nisi prestajala da se fotaš, a ja sam se nadao i očekivao. Ja sam se ložio na tebe, ja sam se ložio na tebe, o jako sam se, ja sam se ložio na tebe. A ti si bila mrtva, hladna, ti si bila mrtva, ti si bila hladna. Ja sam se ložio na tebe, o kako sam se, ja sam se ložio na tebe, o jako sam se, ja sam se ložio na tebe. A ti si bila mrtva, hladna, ti si bila mrtva, ti si bila hladna.